Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak patrzę w cały czas. W świecie.

diamond in December. Heading for the city lights. 975. We shared each other. Nearer than father. Son of a lemon. Drips from your Твоє дло.

way down we go. blisters on the soles of her.